मनुष्य जो अपने को बड़ा मानता है, जड़ चीजों के द्वारा अपने को बड़ा मानता है, वही फजीती है वो। जैसे मैं जमीन थी, जायदाद थी, राज्य बना हूँ, तो वो बड़ा बना बहुत थूल थूल चीज को लेकर, नाशवान चीज को लेकर। धन मेरे पास है, मैं बड़ा हूँ, तो धन भी नाशवान है। शरीर को लेकर मैं बड़ा हूँ, ब्राह्मण शरीर हूँ, इस वजह से बड़ा हूँ, तो भी नाशवान को लेकर गई है। मैं साधु हूँ, इस वजह से बड़ा हूँ, तो एक आश्रम बदलने का से बड़ा हुआ, तो वह तो कपड़ों के शरीर के कारण ही। तो ये बड़ापन नहीं है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि मैं तो कहा कि भीष्म जी भी तुम्हारे से बड़ी कोई नहीं है, सबसे बड़ी भीष्म जी है। आप बड़े हैं साक्षात परमात्मा के अनुरूप है, वो बड़पन है। नाशवान वस्तु के बड़े से बड़पन थोड़ा ही है। तो परमात्मा के अंश होकर के और तुच्छ चीजों से अपने बड़प्पन मानते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? योग्यता को मानकर बड़ा मानते, उसका भी कल्याण कैसे होगा? पढ़ा लिखा मैं उस बात बड़ा है, तो ये सीखी हुई बातों से बड़ा हुआ, तो कल्याण कैसे होगा? मेरे मुगुण अधिक है, मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, बड़ा हूँ, तो त्याग बड़ा हुआ, तुम बड़े हुए। धन से बड़ा हुआ, धन बड़ा हुआ, खुद नहीं हुआ। ऐसे त्याग है, तो त्याग के मैं बड़ा हूँ, तो त्याग बड़ा हुआ, तुम तो बड़े नहीं हुए। अगर त्याग नहीं तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो बड़ा किस बात में है? बड़ा है भगवान का हो करके भगवान की तरफ लगे, जड़ता से ऊंचा उठकर चिन्मय समय पहुंचे, वो बड़ा है। तो उसकी अभिमान होता नहीं, जो चिन्मयता में पहुंचता है उसका अभिमान नहीं होता। अभिमान ये तुच्छता से ही होता है, जो तुच्छ चीज है उसे अभिमान पैदा होता है, तो वास्तविक से अभिमान पैदा नहीं होता। चिन्मयता की प्राप्ति हो जाने पर संतोष होता है, परंतु उसमें गुण का अभिमान नहीं होता, अवगुण उसमें रहते नहीं, अवगुण तो रहते नहीं, और गुण का अभिमान होता नहीं। गुण का अभिमान तभी होता है गुणों को अपना समझता है, और गुण और अवगुण ये सब संसार के है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी विद्वता, तुम्हारी चतुराई, ये सब कुछ ये संसार की नाशवान वस्तु की है, ऐसे तुम बड़े नहीं हुए। अपनी योग्यता करके मानता कि मैं बड़ा हूँ, तो अच्छी पुरुषों की बात मैंने सुनी है, वो कभी योग्यता को अपनी नहीं मानते। तो अपनी माने तो मेरी योग्यता तुम्हारे को आ गई, और किसी मानी नहीं चाहिए, तुम योग्य बन गए, और कोई बनना नहीं चाहिए। जैसे कोई भांग का ठेका लेता है, तो भांग का ठेका तुझे मिल नहीं सकता, ऐसे तुम्हारा बड़पन किसी को मिल नहीं सकता, ये तो है नहीं। ये तो सामान्य बात है, त्याग है, वैराग्य है, संतोष है, देवी संपत्ति है, परमात्मा की संपत्ति है ये, तो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, अभिमान के लिए नहीं है। अभिमान करने से एक एक, एक विलक्षण बात दिखती है कि मैं देवी संपत्ति वाला हूँ, अभिमान होता है, तो अभिमान संपत्ति देवी संपत्ति विमोक्ष है, मुक्ति के लिए है। अभिमान करे तो आर्थिक संपत्ति आ जाएगी। मैं सत्यवादी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं संतोषी हूँ, ऐसा करने से वो जो देवी संपत्ति है वो ही आर्थिक संपत्ति बनाने वाली हो जाएगी। सत्यता का अभिमान है, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं संतोषी हूँ, मैं विरक्त हूँ, तो ये हुआ, ये हुआ अभिमान। संस्कृति मूल शूल पर लाना, सकल शोकदायक अभिमान, कोई शोक बाकी नहीं रह जाता, शोक देने वाला अभिमान। तो देवी संपत्ति का भी अभिमान तो आज संपत्ति में ले जाता है, बड़ी विचित्र बात है। देवी संपत्ति आज संपत्ति का कारण बन जाएगी, जो देवी संपत्ति विमोक्षा मुक्ति के लिए है, वो बंधन के लिए होगी। तो ये बेसमझिश है, इधनता से दूर रहने वाली वस्तुओं से अपने में कोई अभिमान करे। अगर वास्तव में बड़ा होता है तो उसमें अभिमान नहीं होता। और फिर लिखा है जो हम विपयु मदान है समभव, मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा पढ़ने लगा तो जैसे मतवाल हाथी में जो हो गया, मैं बहुत जानकार हूँ पंडित हूँ समझदार हूँ, बड़ा अभिमान हो गया मन में। कहवा सर्वज्ञ अपनी अवध अवलिप्तम माना मन में घमंड हो गया। यदा किंचित किंचित पूरी जगह से सर्वतम, जब अच्छे विद्वान समझदार समझदार मिले उनकी संग से कुछ कुछ मैं जानने लगा तो तदा मूर्खो स्मृति मधो में जगत, तो समझा रहे मैं तो मान मूर्ख हूँ, जैसे बुखार उतरे ऐसे बुखार उतरे जो अच्छा पड़ेगा अपने भगवान का वो बुखार उतरे जर यू मधो में जगत अंधेरे अंधेरे। तो समझदारी है तुम्हारी बुद्धि में मन में, ये है प्रकृति का कार्य। तुम हो प्रकृति से अंतरित परमात्मा के अंश, तो प्रकृति के कार्य से तुम प्रकृति से अतीत कैसे बड़े हो गए? तो ये बड़ी भाई बेसमझी है, इसमें समय बहुत खर्च देता। साधु के लिए भी ऐसी बातों में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, जल्दी जल्दी होश नहीं होता। साधन करते रहने पर भी साधन का भी मान हो जाता है, भजन करते भजनाना भी भजन का हो जाता है। ये बड़ी दुर्लभ घाटी है, दुर्लभ भगवान से प्रार्थना करता है और अपने साधन में लगा रहे है। संस्कृति मूल सूल पर रहना सकल शोक जाएगा अभिमाना, ठीक समझने लगता है तो अभिमान जाता है। क्योंकि अभिमान तो किसी गुण को लेकर होता है, गुण है सीमित है, स्वयं का असीम है अर्वस्वरूप। स्वयं जो आप है नित्य सर्वगत स्थानूर असलो अयम सनातन अविनाशी तद्विधि ये सर्वविदम तत्व। अविनाशी वो है जिसे सब संसार में व्याप्त है, इतना बड़ा हो गया छोटी बात है अभिमान करता, खुद की इज्जत जब ख्याल नहीं करता। ना सतो विदिति भव ना भव विदिति सत, जो सत्स्वरूप है वो है, वो जल के संग से बड़ा कैसे हुआ? ये इसको बड़ा करे तो छोटा किसको कहेंगे? इसको समझदार कहे तो बेसमझ किसको कहेंगे? वास्तव में सत्य तत्व है, उनमें अपने निरंतर स्थिति है, उसका बोध हो जाए तो ठीक है। तो ऐसा बोध होने पर अभिमान होता नहीं। अपनी चीज अपने को मिली तो क्या अभिमान आया उसमें? दूसरे की चीज मिली तो अभिमान होता है। अपना वास्तव स्वरूप है जो बोध हुआ तो अभिमान नाम ही नहीं रहता। तो वो विचार अपने अनुभव करना चाहिए जो स्वयं है, उस तत्व का अनुभव करना चाहिए। ये सब सब संविदा है, माया है, प्रकृति है, बंधन है। वह होता है मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तत्व ज्ञान होने पर भी मन में एक वहम बढ़ता है कि मैं बहुत दुआ हूँ, तो वास्तव में तत्व ज्ञान ऊपर नहीं है, मन में मान लेता है। जैसे ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्म भूत है वो, जैसे मम्मी मानसू जीव भूत है सनातन, जीव भूत है, जीव बना हुआ है, ऐसी ब्रह्म बना हुआ है। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, इच्छा नहीं होती, बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, समझ सर्वेश होते जो मद भक्ति लभते पराम, फिर मद भक्ति प्राप्त होती। ब्रह्म भूत है भक्तिया मामले जाना भी हमारी सारी तत्व तत्व जानता है और तत्व तो ज्ञातवा विषय के प्रवेश प्राप्त कर लेता है। तो छोटी छोटी बातों उन ज्ञान साधक के लिए इन बातों को जानने की बड़ी आवश्यकता है। पुस्तकों के द्वारा आदमी को एक बंधन होता है, यदाते मोह कलम मोर भी दलदल बताया है, ऐसी श्रुति विवृत्ति करना समाधि सदा योग जैसे संसार का मेरा तेरा मोह है, ये बंधन छूटने के बाद द्वैत ये मोह कम नहीं है। संसार का जाल है, इस जाल शास्त्र का जाल कम नहीं है। अद्वैत द्वैत विश्व द्वैत विश्व उन जाएगा कि निंदी द्वैत आदित महामोह महामोह है वो ये तो है मोह और महामोह वास्तव में तत्व है उसको समझना है भाई। वहाँ पे अभिमान नहीं है। देखो एक अभिमान नहीं माने एक ब्राह्मण कह रहे मैं ब्राह्मण हूँ अभिमान है तो एक मैत्र कहता मैत्र हूँ ये मैं दोनों अभिमान बरूबर है। क्या फर्क अभिमान में जाओ एक एक सिक्के में छोटा बड़े कोई नहीं है तो छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो अभिमान आता है ये गलत होती है। दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष अज्ञानम चाव जाते से पार संबंध आसुरी आसुरी संपत्ति है। तो भगवान को ये नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु याद करता रहे प्रार्थना करता रहे नाथ बचाओ तो वही निर्वाह होता है। नहीं तो बड़ी ऐसी बात है फंस जाते कहेंगे। एक बात याद आ गई हम आश्रम गए थे बहुत वर्षों की बात है तो महान नद है ना ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र उसे पार गए दूसरे एक दूबरी गाँव है उसमें गए तो बात क्या हुई मेहलाल मोहनलाल जी पटवारी थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मेरे 100-200-500 का खर्च हो जाए तो मेरी याद ही नहीं आता शेठ जी ने दान गिर कहा था मोहनलाल जी को शेठ जी ने दान गिर है तो हजार से ज्यादा का खर्च कोई फायदा नहीं रहा तो एक प्रश्न पूछा मेरे से कि कई मेरे को आसाना देना पड़ता है तो वो खटकता है तो रुपया का तो मुंह नहीं है वो क्यों खटकता है जैसे प्रश्न पूछा 500-700 रुपए का तो मेरे को असर नहीं पड़ता फिर आसाना दिया एक रुपया दिया तो खटकता है मैंने कहा रुपया नहीं है वो एक अभिमान है तो मैं एक अच्छा आदमी हूँ और घुस लोग देनी पड़े दब करके मैं ऐसा हूँ मैं सच्चा आदमी हूँ ये जो अभिमान है उस अभिमान की ठेस लगी है मुझे आठ आना नहीं है घर से वो अभिमान में ठेस लगी इसे लगा है तो उसे विचार हुआ था मेरे तो चलते हुए विचार हो रहा था अभी जाकर व्याख्यान देना है तो व्याख्यान दे रहे तो कई बातें मैं तो पहले पढ़ता हूँ सुनता हूँ बातें कर लेता हूँ सामने तो अभिमान कैसे दूर हो तो विस्तार मैंने कहा वहां व्याख्यान दिया कि हमारे को सब नमस्कार कर सभी लोग तो हम बैठे तो बढ़ाता है मेरे को सब नमस्कार करते तो बड़ा हो गया तो अपन ऐसे करो कि सबको ही नमस्कार करो तो सबको ही नमस्कार कर बैठे रहे कोई माई का लाल सबको नमस्कार करे बात तुम हो अच्छा तो कईयों को नमस्कार हम करें कई हमारे को नमस्कार करे तो कहते ऐसा योग बर्ताव करने वाला कौन है बताओ ऐसी आफत है महाराज दूर होती नहीं ऐसा जो था योग बर्ताव करना मैं हूँ बताओ को नमस्कार छोटा मुझको तो ये अभिमान छोटना बड़ा मुश्किल हो गया करके देखे हम किस तरह करें किस तरह करें किस बिल बिल में बढ़े कहाँ जाए क्या करें तो ये अभिमान कैसे छूटे तो अभिमान वास्तव में छूटता है जो वास्तव में बड़े होते हैं उनके संग से, विचार से भी जल्दी छूटता नहीं है। विचार करने पर भी काम नहीं देता विचार, सबको हुआ है उस मूल कारण से तो छूटता है। और अभिमान आता है कब? ये अभिमान आता है अपने साथ दूसरे की तुलना करने से, दूसरे ऐसे मैं ऐसा हूँ, दूसरे नहीं अपने भाई तेरे भावे जो करो भरो बुरु संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन उभार, अपनो काम करो भाई, जो करो अच्छा करे मंदा करे कैसा करे तुम पंचायती मत करो, तुम तो अपना काम करो अपना भला करो, इसमें लग जाए तो जल्दी नहीं फंसता है वो, तो अपनी तरफ विचार करो अपने अच्छे अच्छे गुण धारण करो, तो गुण धारण हो जाते हैं, अवगुण तो रहते नहीं यार, गुण का अभिमान होता नहीं। ऐसी अच्छा साधक होता है तो विवेक भी होता है, अपने में योग्यता का अभिमान होता है, अयोग्यता प्राप्त रहती नहीं, योग्यता आ जाती है। तो जैसे भरती ने कहा अवगतम, समझदारों के संग से किया तो जर की तरह मजा चला, तो जर उतर जब उतर गया तो लाके हो गया ना बुखार तो जादू हो जाता शरीर, तो उस हल्का होने से पता लगता है बुखार हो गया, तो बुखार रहते पता ही नहीं लगता, अभिमान रहते पता नहीं लगता, समझ नहीं सकता ऐसी कठिन काफी है भाई। वो वास्तव में सत्संग के द्वारा, वो सत्संग भी जो वास्तव में अनुभव कर चुके तत्व का, उनके द्वारा जो बातें होती है उनसे आदमी को ठीक होता है, प्रकाश होता है, तो दीखता है रिश्ता, ये तो अंधेरा सब दीखता ही पता ही नहीं होता। जैसे ये माम अगुणम गुणात परम यदा कदा गुणा करूँ शोभम, राम की माया है अध्यात्म है उत्तर कांड का पांचवा खर्ज है, उसमें कहा है कि सगुण का चिंतन करो क्या निर्गुण करो, ये सेवते माम अगुणम गुणात परम यदा कदा हुआ यदि गुणात करूँ शोभम, तो सगुण उपास करने वाला निर्गुण उपास करना मेरा स्वरूप है, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश कर देता है, इस जैसे सगुण निर्गुण दोनों में भी किसी उपासना करने वाला जाता है तो वो प्रकाश कर देता है, सूर्य प्रकाश करता है बाहर और ऐसे अनुभव प्रकाश करते हैं, शुद्ध बात भीतर के प्रकाश नहीं कर सकता भीतर में अंदर वाला, और ऐसे गुरुदेव देता रवि जैसे सूर्य प्रकाश करता ऐसे भीतर प्रकाश कर देते, उनके संग से प्रकाश मिलता है होश आता है, तो सत्संग से जो लाभ होता है वो केवल पढ़ाई से नहीं होता है और साधन से भी नहीं होता, बहुत वर्षों तक साधन करने पर भी ऐसी भीतर में बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बातें वो अंधेरे में रह जाती है, अपने बहन बदल में हो गए ठीक तरह से सज्जनों, बड़ी कठिन बात है भगवान का सहारा रखे और अच्छे संतों को उस संग मिल जाए तो उद्धार होता है, तो बड़ी कठिन बात होती है। हम जिन आफत को छोड़कर चलते हैं वो एक नई आफत और अगर जैसे मुंह करे वो छोड़ा तो शास्त्र कर आ गया, वो छोड़ा तो साधन का अभिमान आ गया, विद्वता का अभिमान आ गया, त्याग का अभिमान आ गया, भजन भी बन के मैं करता हूँ, सब ऐसे में ये तो भगवान की कृपा और भगवान की तरफ देख कर अपनी तरफ अपनी कमी को देखकर दूर करता रहे, कमी में घुस है नहीं, कमी को स्वीकार करना नहीं है, कमी दीजिए दूर कर दे, जो कमी दीजिए दूर कर दे, कमी दीजिए दूर कर दे, और अच्छी बात सुनता रहे अपना संग्रह करता रहे, सावधानी रख रहे, तो साधन में सावधानी है ये सबसे, हरदम सावधान दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए पढ़ाइए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहेगा होश में होश दोष नहीं उठाई जाती, बार बार दोष आ जाती है। इस आगे सत्संग से बड़ा लाभ होता है, वास्तव में सत्संग से लाभ होता है। संजय जी महाराज ने कहा तो सत्संग अर्थ किया था संत महात्मा श्रद्धा उस सत्संग है, और उनके पास बैठने के चर्चा करे चाहे न करे चुपचाप बैठो तो सब रहेगा, अपना प्रकाश होगा, बड़ा निर्गुण होगा। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि मैं विद्वानों के साथ रहा असली असली अच्छे अच्छे व्याख्यान देता, तो उनका आदर करते तो मेरे मन में आता कि मेरा आदर क्यों नहीं करते, ये इनका आदर क्यों करते, ऐसे मन में आते। तब मैं जानता हूँ ये बड़े थे, उनके पास पढ़ता था, पर मन में अभिनव था, क्योंकि ये सत्संग में गए तो कहने लगे, तब मेरे को पता लगा अरे ये बड़ी कंधेरे की बात है, तब होश आया। तो सत्संग में जाने से होश आता है आदमी के, वो सीखने से नहीं आता, पढ़ने से नहीं आता, एकांत रहने से नहीं आता, उसमें ये अभिमान जल जाता है। इस बात भगवान को पुकारता रहे, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, तो भगवान की कृपा से और शायद संतों के संग से जो लाभ होता है वो साधनों से नहीं होता, विद्या से नहीं होता है, वो कृपा से होता है। कृपा एक काम करती है संतों की, भगवान की कृपा विशेष, उसे पता लगता है, और पता लगता कि होश आ जाता है। बेहोशी बहुत समय चला गया। एक हरिद्वार में संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरे बहुत वर्ष सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग में नष्ट हो गए। सज्जन संत कहते भी संत है, भिग है, क्या भी अच्छे, उनकी वो तो थी उनकी सज्जनता, और मैंने मान लिया अपने को, तो सज्जनताओं की सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग करने से बरस नष्ट हुई कही है। उसी पर बचा हुई लोग कहते हैं मरा दुखे मान लग गई अच्छा हूँ, तो अच्छा मान रहा तो सज्जनों की सज्जनता थी, हमारा गुण थोड़े थे, वो गुण हमारा बना लिया हमने, तो हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया, खाली नहीं हुआ, अपना अच्छा मान रही है। भाई भगवान से प्रार्थना करता है अगर होश में आ जाए तो बचे देते बड़े मुश्किल है। हे प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी आपने कहा दोनों की तुलना करने में जो आप हम तुलना करते हैं दूसरे से तब अभिमान आता है, तो तुलना करने में क्या अभी संकल्प कारण है, हमारा क्या संकल्प होता है? तो अभिमान कारण है, तुलना करने में अभिमान ही है, फिर अभिमान बढ़ता है, तुलना करने में अभिमान ही है। कामना तो अपने बड़ेपन की कामना है, अपने में अच्छाई का अभिमान है। हमने भी पढ़ा है कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, वही पैदा हो गया। इसलिए मैंने कहा देवी संपत्ति का अभिमान आशु संपत्ति का कारण होती है, मनुष्य में होगी आशु देवी संपत्ति आशु संपत्ति का कारण हो गया, हम क्या करें, देवी संपत्ति बेहोश आए वो आशु भगवान का कारण बन गया। तो सावधानी हुई, भगवान को प्रार्थना करता रहे, सत्संग सावधान है, सावधानी की आवश्यकता है। आपने कमी में भी उलझना नहीं चाहिए, अभी आपने फरमाया कमी में उलझना नहीं चाहिए, कमी में उलझना नहीं चाहिए, वो उलझना क्या है महाराज? उलझना है कमी में भी अभिमान होता है, नम्रता में भी अभिमान होता है, सरलता में भी अभिमान होता है, वो उलझ जाएगा। वो सज्जनता है सरलता में अभिमान क्या है? मैं तो सर है ही नहीं, मैं साफ बोलता हूँ, मेरे बाप अवगुण भी कह देता हूँ, मेरी हिम्मत है अवगुण कह दे, अपनी अवगुण की बात सभा में कह दे, कोई उड़ जाते सगे सगे उड़ जाती है ये तो पसी करते है सरल हूँ मैं इसका भी एक अभिमान हो गया अभिमान हो गया अब सर तो गुण है अच्छा गुण है सर स्वभाव मन को दिलाई यथालाम संतोष सुनाई रामायण का बहुत गुण का कथा बढ़ाई आचरण पश्चिम है भाई ऐसा बताया अभिमान अब उसके अभिमान हो गया सावधान रहे नाथ दूसरा कोई अच्छा माने तो उसका गुण है ये शंकराचार्य कोई नहीं माँ कहे तो समझ ये इसका गुण है ये मेरा गुण नहीं है मेरी गुण पर नहीं है इसकी श्रेष्ठता है जो अपने को छोटा मान दूसरे को बड़ा मानता है वो अच्छा है या तो अपने को बड़ा मान दूसरे का मन होता है अपने को बड़ा मानकर दूसरों को छोटा मानता है एक और एक अपने को छोटा मानकर दूसरों को बड़ा मानता है तो बड़ा कौन सा होता है दूसरों को बड़ा मानता है तो बड़ा बड़ा जब स्वीकार करता है वहां तो आप आपत्ति आएगी वहां जाएगा हम अपने को छोटा मान रहे हैं दूसरों को बड़ा मान रहे हैं मान रहे अभिमान हो जाएगा तो वो छोटा मान रहे अभिमान अभिमान हो जाएगा साधारण नौकर सेठों के वहां रहते हैं तो कहते सेठ बहुत बड़े सेठ है सेठ नहीं गाया मैं क्या है बिल्कुल जीव का पाते हैं उसके आधार जीते हैं परंतु सेठ की बड़ाई सुन नहीं सकते बड़ी बिल्कुल ऐसी बात है बड़े भगवान कृपा कृपा सिंह को होश होता होता सेठ सेठ नहीं कहे हम क्या कर रहे हो इतना नहीं कि तुम्हारी जीविका चल रही है अच्छे पंडितों के नौकर के रहते हैं विद्या तो आज वो भगवान की अकल नहीं है पंडित जी मकान नहीं है सेठ मकान नहीं है नौकर कहते हो कोई पास देने वाले कहते ऐसे मैंने सुनी बात है कि ये बड़ी सीधी बात है धन तो लोग भाग से हो गया है अकल नहीं है तो तुम एक बेकर के बाद क्यों बैठे हो तो एक कहावत है अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलता नहीं अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है कहावत गांठ का पूरा मन में धन बहुत है मेरे पास बहुत गांठ का पूरा अकल का अधूरा अकल तो सबसे ज्यादा मेरे पास ही है आज ही मेरे से बात करता है भगवान की कृपा ये जाना थे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 6 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।